فجاست أي مديرات العمرة بدم الحياة وسكون المين مأخوذ من الحمر بمعنى مدة الحياة ليوقوهم بظرفا لمنفعتها ماتخ وجعل من عوصيفتها ما دل على هبة المنفعة دون الذات manam mo waxe ni wonene may nga ko ngari li way may ko jëm ji rek taj ko ci dundam rek lool alhamdra lañ koy wax ta askantu ka hadhihi dara aw wahabtu ka suknaha humrata wa hal mudawwana man qala qad a'martu ka hadhihi dara aw hadha al-abda aw hadhihi ad-dabbata hayataka jaasa zalika wa tarjihu ba'da mawtihi ila allati a'maraha aw warathatihi wala ko sa jur dund nak mom bu faato rek lolou ñewat ci yow lan ko joxon ñewat ci yow am warisak wala sa aji don man nga ko ne yaral na la keer gi mba nga ne ko keer gi yaral na ko sa doom gi mba sa bay wi mba sa yaay ji ko ko aji don nga wala nga doleen ko yeen ñaan ñep ci won don man nako do nako yow yaak sa doom fo yeen nga dund keer gi yeen la jox ngeen di ko dekké diko jarino dir sen dund wara jahad dal na mom keur ga man nga ni wara jahad dal na mom yarale ga mu dolu ci alhumra ni baali keur ngene lil mu'miri jëm ci aji yarale ja aw waris yi wala aji don xam nga dañ ko teunk ci diru ko ka ngi dund kon na bu ko ko faato rek yow mo do chef ko dal ko jëlat ni ko ya ngi dund yoyit fekke ni dundato sa aji don ni melni sa dom dal ko jël mom ñewat ci mom dum mom taho bu sin niki hubus le halu kuma ci yeen ñaar wa hota mom li akhi kuma ñel na aji mujj ci yeen ñaar min kam bir mu di mawla neena mi ngi mel ni nga ne yeen ñaar ñi dama leen hubus le keer gi bu ngeen de dund yeen ko bokk ko ci xamni mo ci mujj ci dund nak man ko ci xamni mo fi dess nak borom mu ñek ko faatu mom mi fi dess ko far mom ben lool lool ko tay dara ci pucci ñaar lañ gane leen keer gi yeen la ko hubus le yal dogale kenn ki faatu bayyi ci morom ni morom bi fi dess mo dakoy far mom ben yon du nek ko bus la ak momel lay do lu dara nek ci da na nek ko bus la wona bu tay ko yam way rek ba yam way ba jexene ma nga ci top ak momel ci top motax mu ne fa yastahi qalihi man halawati al khubusi fa idha mata ahaduhuma malakahu al akhar fa yasnahu bihi ma yashau min bayhi wa khayrihi min tasarrufati malik dañ koy bokk mom di ko bus le bu kenn ka faato ka fa dess boko mom wéré wéré bo ne xey jaay ko bo ne xey may ko bo ne saxé ko ci mbolam lo xamni rek aji non dal ko def yoom sañ nga ko la ruqba waye du dagan ñu wax ar ruqba fuglu lay firi ndax kenn ki dal di xof de kenn ku nek day sétlu lo xam ku ñu ko faatu ba nga ñu yar yépp ndax kenn lay ñu faatu ba nga ñu yar yépp ba deet da tax ñu la ta jiss ar ruqba wa hiya tahdisu rajulayn daran baynahuma ala anna man mata minhuma awalan fa hadhuhu hudusun ala al-akhar ni lo xamni yene ko bokk dal niki kenn ku nek keureum ba keur lu ngeen bokkon ngeen jiwo nak legi ci mu nek seen digeunte ni fe yene ngi dundu wa yeen satal ni ku ci jëk faatu rek sama waram far mu met ko ko sax neena ngeen waxante ci ben contrat rek moy ay ndu kenn ki waxon kenn ka ñu ko sama kër gi su fi bayiko ya ko mom bu kana ba kenn nit wax morom ne ko met sama kër bu fi bayiko ya ko mom nga xamni bi mu sartante kéra defal ke jek kéra nit defal ke jek rek fa koku bu mu doore fa bu ko defante ci ni ni contrat signant rek dañu ne kon kuy carte ñu ne kon kuy carte ta fay daare ni niki ñaaru ni borom yaay kër yaari borom yaari kër xala yu wax ni ni kenn ki neena morom il mutta dem faatu nga xabli ci sama ñepp fuhuma yaari ko yepp li ñal na wa illa dem faatu na ci sama ñepp fala ko kon yaar yepp ñal na doy misal ci li nga wax legi ñaari jëm lañ ku ne am keur bopam ñu jugé na ci legi kenn ku neena morom mi su nga la jikke faatu ya mum sa keur nga xamne legi ku yalla def rek mu jë dund ci ñoom ñaar rek moy mu yaari keur yepp kokku moy li nga waxal legi mu la ko waji misale kokku dañ koy ayé dañ koy ayé ci koy buñ ko waxante nonu ci melni kuy carte rek waw waye buñ ko defante won ci koy ñek rek mo doy day melni kon ab denkane rek ñu ko denkaani mo fi jëwé sunu kër gi may na ko diw da ñu ci anam ñëk lañ ko defalante kahidati nakhlin niki may ak tandarma wa istisna'i samaratiha ak sété meñatam sinina ay ati at wa saqiyu tambirun suxat ga alal mawfudu war na kañu may loxol ñal ko dañuy ay itam gané ko may na la garab yi ci sartu nak nangami at yo xamné lu ci meñu nakoy fop yow do amago men meñat nangami at ci kanam do meñu may fop teyay ay suxat ñu ko may na la garab yi dirum nangami at na ya koy suxat te lu meñu yit may fop bu adi jeexé ne nga dooram ala noor ndax legi day topi adé diko suxat lako top tol ba adé jeex mo mu dooram ci digënté bi fa am ci ndari ya koy mom lool lañ koy ayé ñu waxna salaayé jëssu lil gharari noor li annahu bayhu muhayyanin yata'akhkharu qabduhu yata'akhkharu qabduhu id ka'annahu baahahu an-nakhla bi saqihi fi tilka as-sinina hala an la yaqbiduhu illa ba'daha wala yidra haluhu ba'da na bok sere day mel nang ko jaay rek du may ay nang ko jaay rek garab yi tati garab yi te jeug gi la fay moy mo la koy soxata jeur ad yoy bu ad yi jeexé ni mu doora jeul dem giñ ko jaay te do wax xamuñu garab yi ni ñu rebe kon lolu goor ay farasin wala fas lu mu ñël ko xamni yox so dana ci xare ji ci dina ay at moy ñu xatte dundu li xale ci mom al madfu ko ñi giñ faso la ho ñal ko wala yo bi hoote diko jaay li baangul ajali ba ci gannaaw abdo donc ko ne legi dama lay may fas yo xamni da nga ci xare ci yoonu yalla waye nak li ñuy sartante moy ay ati at nga ko yor di ci xare ci yoonu yalla da ya ko yefal moy lu ci war ci xont lu ci war ya ko ci def adi ñu xanté nak bu jeexé dang koy mom yow duur ay nga xamni dal dang ko ne fas yo dama ci xare ci yoonu yalla waye dang ko sartal mo nga ni at adiyo ñu nga ne ko dundum ya do gaddu ak lu ci war adiyo jeexé nga dor ko mom waaw digënté bi sañu ko jaay sañu ko def nan ba adiyo jeex ko daanaka ak jaay la go xamni mo tam wuro di nga wax legi rek ci borom garab yi ak ki koy suxar rek mo ñu war fofu motax mo nit fala ye jusu dalika dil kharabi mo tam wuro di gi motax des ko nangul woni abi ñal na bay ba intisaruha nangu may ba li ñu wala di fi tukke ci doom neena lool moy sa doom mom mën nga wul tukke nangu ko yow bay bi yow bay lool moy sa doom yow may na nangu wul tukke nangu wat ko da boko joxat dara ni billahi wa bil dhakaran kana aw unsa saghiran kana aw kabiran neena sa doom di nga may ni goor muy jigen ni mag ni ndaw lan ko ñu la nexé wul tukke nango ko ummi nik yaay faq dom ci tax bu yaay dom dafa def genn mam bu jigen genn ba ko ba ndey du ndaw ñu señ nango waye yaay dama señ nango waxa tak ko mayna za abin borom baay am da wax ni yaay bu maye dom ja ta fek dom joge baay ma nga dund mom yaay ji mën na nang lool waye bu fekke ni yaay ji dom joge mu may baayam dundutu lolou ñu wax jirim ab jirim des nango ci mom ñu fa indi waxa ba yatiman fa laysa laha al intisar minhu wa in majnun ak dom te baye ba ab dox la ñene yaay bu maye dom waye dom ji baye la dund dom te baye bo ngay dund dafa ndof ndof go xamni bu ci xiqit du te mom yaay ji du maye dom joye man na nangul am ko may ndax baye mu ngi dund rek ndox ko te ko dund rek mu tax mu ne wa in kan abu majnunun dununun mutabiqan idh huwa aqal haqil fi al-infaq ala walidihi min malihi falaysa walidahu yatima walay tayaqqan ak donti jirimu won na xalal muxtar ci lañu tan fa la xone yu neena bu fekkone ne yaay ji duy may doom boba doom ji baye mu ngi dund du te neena bu fekke baye ba dawul beti ko fatu gana reet du te mom yaay ji la mayon doom ji man nako nangu ndax ne dem jamono yi mayam baye ngi dund rek fatu gi baye fatu gana ko du ko te man nangu mon ko mayon defek ci bayam du lut ñam na mënu ko nangu waye ne dem bayam dund yoy jamono dana do baye fatu yi do jamono yi mayon lañu set tro baye ngi dund kon mo mën na nangu wate illa fi ma ndara ci lo xamni urida na mef na bi ci mon al akhiratu al akhirah ana bu ñu ne baye sañ na nangu wala yaay say nanango day fekk lolay may kesse waye may bo xamne dañ ko def ngir jëm yalla dañ ko def ngir dëgga sakku al-akhirah dañ ta sét yalla ba sét ci tuyaabe al-akhirah mom bogo may day wëcc sarax kenn duko mëna nangoti taw bu goor rek ay illa fi tabarruhin min al-ummi illa fi tabarruhin min al-abi ay al-ummi أريد به الآخرة أي أريد به ثواب الآخرة فليس لهما اعتساره لأنه صدقة ولابن الماجشون كل هبة لولده لوجه الله تعالى أو لطلب الآخرة أو لصلة الرحم فلا تعتسر كصدقة لك صرخ بلا شرط تلول سرط بلا شرط تلول سرط ننغو نانا بفاكي نباي ولا ياي لا صرخ dom te sarta ayu jene ko buma nexe nangou a ko neena lolé mu saraxé du ko meuna nangou ben yoon bu fekke da ca satalé won nako mangalé sarax waye buma nexe nak mangalé sarax waye ci sartum nak mu nexe nangou ko ko da day sartu bu moye motax mu ne bila sharti li intisariha fa laysa lahumā intisāruhā fal intisāru fi ṣadaqāti lā yakūnu illā bi sharti ومن هو يؤخذ أنه إن تصدق عليه بشرط الاعتسار إن شاء فله الاعتسار ولكن يجب أن يكون هناك سرخ في سرط المسيطة تبقى ننغو ننغو أقول الله إيه بو سيطة أقول سرط من سرط بوك دقى ننغو ننغو ننغو ننغو ننغو سرط ننغو ننغو دوخد سرخ جيحنا بانت تكال سرخ ليس دوم دوم الله يبقى ننغو إن لم تهد ندم روت ay delu ci sarté tax bay wala yaay la mayam man ko nangu da am sart yo xamni da am bir yo xamni bu ko xexew du meuna nangoti moy du ko xeraw la mayra du ko wax legi la bi hawalat suqin du tiaje ni ci sopu marché manam nak ling ko may lam da jar ci marché ba sopu bu ni dang koy may limi may limi jar legi ak ba limi jar legi yes lola lola du graw walam lote mana nangu bal li fi nek kay bisay din ci dolli aw nak ci wala wañi ma ling ko may dal legi lam da jar jeratu go rek ko ko ndula yakal nangu ko ko dolu ko ci raw bi dolu ko ci raw bi ni ma tax ni ne iza taghayyarat al-hibatu fi qimati fi qimatiha bi taghayyur al-aswaq فلا يمنه ذلك اعتسارها لول دو اي ان اك نغون لغي نك موم جيني بوب ن لانكو مايون بو فكيه داكو دا فا يوكو بام وانيكو اوكي لانكو مايون بو خوسو يوكو بام خوسو وانيكو ريك نغو غراونا لانكو مايون دا فا دون غني لغي ماغنا لانكو مايون دا يوي لغي سورنا يوي كوب موم بوب مونا نانغوتي wala ñun ka te may fu ko soxna aw yu dayen wala defi ko wala defi leblante ak mum la ha ngir may gi mi nga may sa doom bu fekke taxna ñu may ko soxna ba taxna ñu ñu ko wala gal ko wala ñu jaay ko ci ñeggu jëm dalé lepp kon sama ye tax kon legi ñu ngi yess kon do mëna nangoti do mëna nangot lan ko may ayata wala mi laal tayiban ak jek da bëgg wax ne sa do bu goor bi nga xamne kallo fena soko baye jéggal bo xamne jégg la bu xasse joté ak mom rek nangu nga wess ma fakko ni ko ma jéggal bo xamne xëg na kon donte sax mom sa do bu goor jëw ci nekul kallo bu xasse joté ak mom ba ndaw ga dëgg ca xëg bo bi jéggal bo bi ne xëg bang ko may rek jax na doko soko mëna nangoti وتخ سرابل دي وخنا واما البكر الموهوبه فيفوت اعتزارها بافتضاضه ولو غير بالغ لنقصها ان كانت خاليه وسيادتها ان كانت وحشا فيدخل في قوله بل بزيد او نقص واما وطئ غير البالغ طيبا فلا يمنع الاعتزار ولو مراهقا انا بفكوني جبل بنك جيت داغا مايكو سادوم غور لا فك سادوم غور با كالو فيوت kon jotté gal mom rek du tax nangou ga wess don sax sa doom goor bobu kallu wut djegena kallu wut way kallu fiul rek bi yaqnangu ga wa hasibu mas'alati anna al-amata al-mawhubata imma an takuna tayyiban aw bikran wa waladu al-mawhub lahu imma balighun aw ghayru baligh fa in kanat tayyiban afata atisaraha wa tu'ul waladin baligh la wa tu'u zahir wa in kanat bikran fa yafutu atisaruha biftidadiha mutlaqan min balighin aw sabiy taw do waxne yor mo moy jeber biñu maye ben muy jek wala muy xek bañu don jek kagn ko dom jako baye mayit dom ju baye may jeber bobu ben mu nek kalaf ba nekul mu kalaf su fekke ni jeber mu ko may jek la kon mom dom je budé kalaf bu joté ak mom rek nangou kay doora raw waye bu fekke ni mom dom jojé may jeber bu nek jek goné la kon bu joté ak mom duté bu ko nexé nangou ko bu fekke nak legui jeber bu ko may xig la kon mom néna doom ju gor dem may jeber bu nek xig bu xasse joté ak mom ba ndaw ga deñ rek nangou ko dal di wess mo xam doom bu gor bu kalaf la mo xam du kalaf aw yam rabb wala mu tawat manam fa doon ji nga xamni mom nga may te yo xamni sa nga nangul ko may ci ko sarte yoy ñu wax bu fekke mom doom ji ci def nda tawat tawat faatu doomu na ngoti lan ko mayam ndax la gën tawat na tawati faatu doon ni kon day dama am nañ ci ak moy way dama ñoo wara mom lolo bi yalla dogale li sentu ci mom muy faatu kon nak bo na ngol lan ko mayam lolo ne ko ku yeni wi ñoy doonam lolo ñaraam ñu lay waxna aw in lam yamrad al mawhud lahu maradan maradan makhufan fa in marida maradan makhufan fa ta'ti saruha wallahi bi nik aji maye manam jëm gi nga xamni mo maye mo xamni yaay la mo xam baay la bu neeko sun nga nangu bokku na ja sante tax du meena nangoti manam bokku na ci bi yeke te nangoti moy mom ci bop bu taw tawati faatu mom ni maye bu tawate tawati faatu ñu dal di xamni kon mom legi du nangote la ñu nangul danaka way ay doomam dong la koy nangul jëm doof ji taxat ndax mom tawat na tawati faatu kon lim ko sun may dum ko nango dum ko sun may dom nako dayal mom motax mu ne tal marabi wahidun marabun makhufan fa innahu yufawitu i'tizara li'ittihamihi bi annahu inma ya'tasiruha li warasatihi illa an yahabu darabu dafa mayewon ala hadhihi al-ahwali ci kaw yi lay gis ñu limay nga xamne mom bay bi wala yaay yi bamuy may doom ja da ko fekk ci tolluwaay yi ñu wax melne bamuy maye ana doom ñene bamuy may doom ji fekk na booba doom ja may nañ ko soxna ba noppi nda fekk na doom ja gàddu yu booba noppi nda fekkoon na doom ja tawat tawati faatu ba noppi kon nee na ndogam bamuy may doom ja fekk na yii nekk ca doom ja kon loolu di ko yàqal nangu bi bala koy yii di yàqal nangu bi day fekk mu may ko ba noppi yii door a dal doom ja yi dara xew ci doom bi ñu may ko nak ci doom bi dara tak soxna ba doom bi ñu lebal ko ngir wol ko ngir may ko tayam may ba mu dara taw taw di faat way ndam dam koy may fekk na ko ci yi a ko ñu gën ngum mom bay ba ba mom yaay gi lolou ko yakal tax mu ne illa an yahaba al abu aw al um li waladihi te wa huwa mom doom ja ala halin min hadhihi al ahwali al manihati al i'tizar بأن وهبه وهو متزوج أو مدين أو مريض كن فله الاعتذار مع هذه الأحوال ولا يكون وجودها مانعا منه أو يزول وليد المرض توجع على المختار فلم يطنف لغنيا معنى توجع من بغسيان ويقول لهم نعنيك نعن باي ولا يأي بغسي التواتي فاتو بسنة من غوتي lam mayam dom ndax do mel ni kon ay domam dong ni koy lajal ndax mom mel ni ay dom dong lay nangul man ay domam dong lay nangul ndax mom tawat faatu wono fi ni won bu fekkone mom bay bi bay yaay gi mom tawat tawat faatu waye dom je nga xamni mom la may mo tawat tawat faatu ko ko non batay dum nangoo ci mom ndax mel ni ni ñu wara dem dom jojo tawat tawat faatu ni ngay sentu mo am na ak dal ci lolé ni may wala ñu may doom jëj kon nak kon jappal ni ay yeesulul marawu ci yari tay del bay bi nga xamni da tawatam tawati faatu bi wax ko ne ko li nga may sa doom ndigam tawat nga tawati faatu suñu to bo nangu jappal ni bu tawat jëj ñu yéré kon mëna wul bëtti ko nangul lool ben ñoko itam yow bay bi wala yow yaay bi nga may sa doom ndigam doom ji ci bop dem na ba tawati faatu bu ko nangoti ndax ak yow doom ñu koy sëndu kon bu doon ñëwé ci tawat jëj ba tay kon bu dé bay ba bu dé yaay ja mëna wul bëtti ko nangul lool ata faraabi sa ko aw illa an yazul al marad al hasid lil mahud lahu ay zahir ba'd al hidati kon fa yahud al intisaru al muhtari lil khamin min khilafi wa kuriha sibaf mat tamalluku sadaqatin mom sarah bi khayr al mirasi timdu abdan manam lo xam nang ko sarah ngir yalla da nga fexé bam bañ ñewat ci lo bako ciogare wu jëndiko ba ko ko mayla ko ngi ko nangu ba ko ko diko diko saraxat ngay nangu yi ko de no ci da to do ay moy ni miras ko do ndok ci wal ndong bur ni ay tax mana wa ama tamalluku ha bi mirasin fala yukrahu li annahu laysa ikhtiyariyan ndax non ci gën ñoko wal asli fi hadha an umara radiyallahu ta'ala anhu tasaddaqa bi farasin jawadin ala rajulin falam yaqum bi haqqihi فاستشار عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في شرائه منه وقال عمر إنه يبيعه برخص فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتريه لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم ذلك العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه وتسامي المولى عمر إنك يا لغرم da saraxewon al fasunaru goor sax ko ben way bay ko ge taxu ci fasu mom ci wara taxé amul gis yoron bi dina ko dama bëgg lu jëndat ci mom té lu wax lu ngoy jaay itam jëfewut ñu dina ko dooro bu ko jëndat goorom jaay ben dramit bu ko jëndat dal li ko ne ku saraxé ba nopi dal wa ci lam sax té lam saraxewon tay mëna ab xaj bu wacc ci nopi di lekkat la wacc won wala yarka buha té du ko war awya ko wala muy nek ni dafa lati ha ci garmu ci xalam mo ko saraxé dal du ne lu ñu war du ci war du de borom so du ñu ci soma du de garab du ci lek yépp ci la bokk lu ci garmu ci gannaaw rek da nga ki ko sarax ak jambur la koku mom do ñu ci ben jarim di ci bari ko wat ne ci yow bu fekke ka nga sarax du jambu ci yow nak da nga ci doon jigeer jo xamni mat la ñu xam sa ñëca top ndigu da sarax ko nopp mu wul bëti bi lan ko sarax am so nga naan ja lool nak lay wax atem ci limna waxal ndax illa an yarda dara bu dafa gërem al ibnu domba al kabir bi ay magge bishr bil labani ci nanu soba fofu amna ta'wila ni ñaari degin ci mu dawana kon ak jabru mom boko saraxé looy nga ko sarax bu ci jarëñu waat dara ci xétu xalla xalla dama koy faral di firé man xaliss rek way jappal né xalla moy lepp lu ñëri luy bayiko ci jëm jojja dik bëré garab meñet ma bëré lu am saw sawba wala kawar ga nga xamné soxal nañ ko ja kon ab jaawru mo boko saraxé sib nañ nga jarino waat ci dara dara ci xétu yëmi nonu mo né nak bu fekkon né ko ké yu sarax té do bu goorum bo xamné mag la bëré bëri bokkum ndax nekkum nekk rashid xamé nekkul sahir gore nekkul safihu yaqkatu al mu dal magla té mëna wéek bokkum ndax rashid la légui bu ko ndayam saraxé wala bu ko bayam saraxé mo xamné amna xal la niki ak jur go xamné ko rat mu am so wala muy am kawar ba benen xal la ndax yoy jamono bu fekke ne xolu dom ja sedna ca wajur bu ko saraxone mi day wala bay man na jarignu ca xalla jojje niki nan ca sooma ba bude am kawar buñu soxla bu soxla jarign ca kawar ga non lay ndax ba ndax dañ koy sibate dañ koy sibé ci jamburu ba wala yoy jamono koy sibatuñ ko ndegam dom bi gor ci ni la dewe te xolam sedna ca fofu ba am ñaari degge da am ñu wax ni sibgi mom fip lay doon am ya nag bu ba ci doom ju góor ji te mu demee nii ñu ko waxee su boobaa moom ndeyam ak bàyyam jariñu ca loolee mu ko saraxoon ca soowu mbaal deme noona kenn si bu ko loolu mooy tawi laa ni waaye daa mel ni sigg daal moom yonduru ne moo gën a dëgër illa an yaroga al ibnu al mutasaddaqu alayhi al kabiru ay al baaligu al rashidu bi shurbil labani liman tasaddaqa alayhi bi daati labani min abihi aw ummihi nga xam ne fa laa yum naxu intifaahuhuma bi shurbil labani mimma tasaddaqa bihi alal ibni aw yum naxu nag koy waxu ñaareel bi aw yum naxu wala waral yow bihi al kabiru kooku nag moo am tawilaani mooy fil jawaabi tawilaani wayun faqu def na dundule xala abin ci ab baay iftaqara boo xam ne aaji woo na wala nga ne ñàkk na min xaa ca sarax sa dañoo waxoon ne lu ko saraxe loo ci jëfandikuwaat mu ne nag bu fekkee ne baay bi dafa saraxoon doom ji wala yaay ji sarax doom ja gannaaw ba baay ba wala yaay ja bu ko say ñàkk ba nga xam ne doom jee ko war a dundal kon doom ji mën naa jël loolee ko baay ba saraxoon mbaa la ko yaay ja saraxoon dundale ko ko te du aay moo tax mu naa fa fi mu dawoon a wal abu wal umu idaxtaaja falaa basa an yunfaqa alayhima mima tasaddaqa bihi ala waladihima wa taqwimu jaariyatin dagan na xayma ab jabeer ab xabdin wala ab jaam li daroonat ngir lor ja su fekkee ne baay bi dafa saraxoon jaam bu jigéen doomam gannaaw ba bu ca xelam nekkee ma ne am bëggeelam daal jeexoo ca jaam bu jigéen ba am na ca xir lool kon dagan na ñu xayma ko mu fay njëkk doom ja te jëlaat jàmbu jigéen ba ba tey bu fekkee dafa saraxan jàmbu góor maanaam baay bi wala yaay ji dañoo kenn ci daa saraxan doomam jàmbu góor gannaaw bu ko yittewoo ni ki moom daa tawat aaji woon ku nekk moom di ko dimbale te taamu na ci jàmbu góor boobee loru na ca kon daa ñu ko may ñu xayma jàmbu góor ba ñu joxaat ko te fay doom ji xayma ja mel ni daal lam saraxee woon ñëwaat ni ci moom waaye lor ja ko waral wayustaqsa waaye def na ca dem dayo mooy buñ bëggee jàmbu jigéen bi mbaa jàmbu góor bi delluwaat ci ki ko saraxe woon muy baay wala muy yaay kon dañ koy xayma bu baax a baax ma dañ koy xayma ba àgg ci yenukaay ba nga xam ne kenn du ci woyofal dara lum tuut suuti moom lay wax naa wayustaqsa ay yabluqu al abu fi qimati l jaariyati ayn xabdi aqsaaha wa alaaha wa jaasa dagan na chartu tawaabi chartu yool ba maanaam dagan na nga may koo xam ne da nga koy sartal ne ko mayu ma la ngir yàlla dama lay jox ngir am loo ma jox loolu lañuy wax hibatu tawaabi maye koo xam ne kooku daa am lu mu cay bëgg waaye joxewu ngir yàlla kooku nag day ame atteeb jaay day mel ne li mu lay jox dala koy jaay yow li nga koy jox doomul njëg xam ne sarte ñu sarte ci jaay nañ ko wax léegi moom lañ cee sarte walasi ma war na bita yunihi ci ràññeelam maanaam su fekkee da ko ràññeel ne la dama lay may lii nga jox ma lii kon boo ko see nangu rek doo sanga bañati kon bu la joxee loolee faaw nga jox ko la mu waxoon moom lay wax naa walasi ma athawaabu al mawxuuba lahoo ay dafxoo lil waahibi bi sababi taxyinihi ay bi sababi taxyini tawaabi xaala xaqdil ibadi bi an qaala wahabtuka haada tawba xala an tusibani haada alxabda aw haadihi daabata faradiya fa in imtanaha min dafihi jubira alay bu lenee dama lay may lii man dama lay may tiise bii ci sartub nga yoole ma jaam bii wala daaba jii kon boo nangoo rek jeex na doo sañ a bañ boo bañee rek ñu forcé la ci nga jox ko ko wa suddiqa dëgg la leef na waahibun aji maye fiihi ci namm duyaaba fiihi ci namm ab yool in lam yashhad neem séeréwut xorful aada bi diddihi cib safaanam maanaam ki maye bu fekkee daa wax ne bàyyi maye ngir yàlla taxut da am luma bëggal ñu jox mako ci limu may kon dañuy sét su féké ni loola nam ko waxé mën na nek adamé duugo niki bu dé kilifa go xam dal wax dug yalla ko xol ci aada du yalla mors muy maye di am luma cey séntu kon lool aada ko dakk way bu féké ni aada dakkul lu wax kon ñu japp ni wax na dëgg xam nga dara bi wax na fa in jara harfun bi diddihi fala yusaddaqu alwahiku fihi wa in yahursin ak donte ñeel na ciit manam moo mu nooye bu fekkee amul lan lu wagg ne dëgg dana taxal ñu nooye rek kon donte ci